izan dez. Eurun duela hilabete batzuk, Oker ez pagaude Ibon Iparragirretako presoaren amak esan zigun zurekin hartu emana izan zuela. Oikoak dira era honetako hartu emanak, baduzu harremana eta kopresoen zenidekin eta etaren biktimekin? Bai, bai, nire gana nire despatzura etortzen dira bisitak, zenbait gazuen gauzen gatik hitz egitea. Baina, bueno, ulertuko duzute, nik entrevista horiek isiltasunean geratzen dira, la intimidadian, baina bai, nire agendan horrelako bisita badaude, eta nik jakina nire esku dagonen, dagona, zaiatzen naiz egiten. Eta zer egon liteke Elizaren esku, ze guk gogan dugu, ba, Elizaren esku hartze aktiboagoa izan zen garai bat, egon zela Euskal Herrian bakegintzan, ez? Esaterako Uriarte Gotzainak ba, Aznarren gobernuaren eta etaren artean bitartekaritza lana egintzoneko garai ura. Elizak izan dezake edo izan beharko luke une honetan bakegintzan edo elkarbizitzan papel aktiboa, zure ustez? Begira, netzako momentu honetan, gai honetan laguntzen ari zaiguna, zera da, behar bada geure kezkak beste nun baiten jartzean. Nik uste izugarri on egin digula azkenengo urtetan, ba, gizartearen preokupazioak politikerietan jarri beharrean, hain zuzen tema monotema, delako monotematan jarri beharrean, ezta? Beste gaietan jarri delako, gizaki gai humanitarioetan jartzea. Eta gai humanitarioetan geure ikusmira jarri ezkeo, eta hori Eliza saiatzen da hori egiten, hortikan dator ba, komunio bate gizartean. Garai bateko periodikoak hemen aurreko markadetan. Ikusten baldin magenitun, orduan azaltzen zian portada danazian, ba, bueno, geruen arteko liskarrak, politikak erilak, eta bar. Eta nik uste garaia pasatu dira, eta gaiak aldatu indira. Eta humanitario gaiak askotan periodiko leko portadetan ikusten ditugu, eta Eliza ere zentzu hortan dijoa, eta pentsatzen dut hori dela gizarteari eman dezaioken laguntzarik handiena. Eta humanitario aipatzen denean, esaten ari gara, etearen biktimen sufrimentua bezala, etako presoen esate baterako dispersioak eragin dezaken sufrimentua? Esan dezake hori, baina ez hortan. Argila jarri bakarrikan, baizikan eta zabaldu, ikus mira, eta ikusi Sirian zer gertatzen ari dan, Iraken zer gertatzen ari ban, eta geure gain monotematikotik aterata. Zatikan, hortan gehatzen baldima gera, dana ideologia utzean geratzen da humanitarismoa. Eta nik uste hori salbatu behar degula, eta pentsatzen dut Elizak hortan ba, erakarpen ondila egiten dula.